Door Almegens met het NOS-journaal. 40 vliegtuigen van fabrikant Boeing die uit voorzorg niet de lucht in mogen na een incident met een Boeing 737 MAX 9... worden langer aan de grond gehouden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil ze opnieuw inspecteren. Daarna wordt nog een keer bekeken of het veilig is om weer te vliegen met dit type toestel. Wereldwijd worden nu 171 vliegtuigen aan de grond gehouden nadat vorige week een 737 MAX 9 van Alaska Airlines kort na het opstijgen een deel van de romp had verloren. In de rivier de Merwede bij Papendrecht is de jas gevonden van de jongen van 16 uit Sleewijk die al bijna 3 weken wordt vermist. De politie vond de jas gistermiddag na een tip. Joran Krol wordt sinds 24 december vermist. Hij werd toen voor het laatst gezien in een jongerencentrum in Almkerk. Een dag later werd zijn fiets gevonden op een brug over de Merwede. Honderden vrijwilligers doen vandaag mee aan een grote zoekactie naar de jongen. De Britse minister van Defensie waarschuwt Iran dat het land ervoor moet zorgen dat de Houthi-aanvallen op de Rode Zee stoppen. In de Britse krant The Daily Telegraph zegt minister Shapps dat de wereld zijn geduld aan het verliezen is en dat Teheran nu snel de Houthis tot bedaren moet brengen. Hij noemt de Houthis schurken, vindt het onverantwoord dat die de internationale zeevaart in gevaar brengen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw een doel van de Houthis in Jemen gebombardeerd. In Taiwan is begonnen met het tellen van de stemmen. Het land kiest vandaag een nieuwe president en een nieuw parlement. Vanochtend om 9 uur Nederlandse tijd zijn de stemlokalen in Taiwan gesloten. Grote thema's bij deze verkiezingen zijn de economie en de verhouding met China. Het weer. Vandaag is het bewolkt. Vooral in de middag wat motregen. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het maximaal 3 graden in Zuid-Limburg en 7 graden in het noordwesten van het land. Morgen dezelfde temperaturen, maar wel wisselvalliger, met kans op wat hagel en natte sneeuw. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. File op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Zevenaar staat 5 kilometer door een ongeluk. Ze zijn al bezig met bergen. De rechterrijstrook is dicht. Op onthoud is een kwartier. En op de N343 Slagharen richting Oldenzaal staat er bij Hardenberg 2 kilometer file. En dat komt door bezoekers in de evenementenhal daar. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bij de ziekte multiple sclerose raakt de beschermlaag rondom de zenuwen beschadigd. Hierdoor ontstaat kortsluiting, bereiken signalen uit de hersenen het lichaam niet meer en vallen bepaalde functies uit. In MS Centrum Noord-Nederland onderzoeken wij hoe we deze beschermlaag kunnen herstellen. Steun dit belangrijke onderzoek via msresearch.nl. Ik ben Jan Meijlof, MS-neuroloog en hoofd van het MS Centrum Noord-Nederland. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Als ik zeg Uluru, wat zeg jij dan? NRV. En als ik zeg Aotearoa, dan zeg jij zeker ook NRV. Als jij Aotearoa bedoelt, zeg ik zeker NRV. Oké. Jij wilt dus naar Australië of naar Nieuw-Zeeland? Nee. Ik wil naar allebei. Oh, nou, dat wordt dan NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer-fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Mieke en Pieter, goedemorgen. Heeft u ook wel eens de neiging om naar een plaats te gaan waar belangrijke besprekingen gevoerd worden? Om zomaar wat sfeer te proeven? Om dicht bij het vuur te staan? Om u te warmen aan de toekomst, als die tenminste enige warmte in zich gaat herbergen. Ik heb de neiging onderdrukt. Ook al omdat ik weet dat ik niets extra's te weten kan komen. Hoogstens wat hoofdrolspelers zie wandelen, een luchtje zie scheppen. Wellicht om even een sigaret te roken, maar witte rook zal het niet opleveren. Ik blijf maar beter op afstand en pieker over de naam van het landgoed waar dit alles zich de laatste dagen heeft afgespeeld. Met die wel hele mooie naam. Misschien dat het kan, dat ik me kan warmen. Dat ene Zwaluweberg een keten van mooie zomers aan zal kondigen. Welkom in de Taalstaat. Toen ik je tegenkwam en jij me vroeg wat mijn naam was, had meteen al stress, maar wist niet waar het vandaan kwam. Ik stond op de rand, wilde van niemand iets horen. Toen greep jij mijn hand en zei: maak je geen zorgen. Alles werd beter en anders, er is een hoop veranderd. Jij bent gebleven en wachtte, je hielp me er doorheen. Alles werd beter en anders, er is een hoop veranderd. Jij bent gebleven en wachtte, je hielp me er doorheen. Want je had 1, 2, 3, 4 kansen om te gaan. Maar toch ben jij nu nog steeds hier en blijf je naast me staan. Ja, weet je, had 1, 2, 3, 4 kansen om te gaan. Maar jij zag wat ik niet zag, hielp me vast. Ik laat je nooit meer gaan. Kans 1 deed je niks mee. Kans 2 liet je gaan alsof er nog wel eens een kans kwam. En natuurlijk hoor ik stemmen in mijn oren en die vinden wel van alles. Maar daar heb ik toch geen last van. Ik zet je wereld op z'n kop, net als een handstand. We blijven samen lekker jong als Peter Pan dan. En ik zou echt niet weten wat er aan de hand was. Ben je man, schat, zolang je pand had in mijn hand past. Dus ja, als dat ook is wat je van plan was, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet meer kan straks? Ik hoorde sowieso al dat ik arrogant was. En ja, dat is ook wel logisch voor een knapzak met zo'n bankpas. Maar goed, we kunnen water bij de wijn doen. Of we doen een kaasje bij champagne. Ach ja, we kennen het schelen. Jij bent net als ik en daarom hou ik van je. Kansen om te gaan. Staat op het meest recente album van Roxane Hazes. Het heet De Tijd Gaat Mooie Dingen Doen. Ik vind dat een hele mooie zin. Die verraadt de eigenzinnige keuzes die ze maakt als ze muziek maakt en teksten schrijft. Tijd gaat mooie dingen doen is toch origineler dan te zeggen morgen wordt het mooi of iets dergelijks. 1, 2, 3, 4 is de nieuwe single van het album. Kraantje Papi heet de rapper. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Peter Schrijver, hoogleraar Keltische talen en cultuur, over het KNAW-advies om te investeren in een bacheloropleiding Fries. José van Dijk, hoogleraar media en digitale samenleving, is juryvoorzitter van de Boekenbon Literatuurprijs 2024. Rob van Essen, schrijver over de taalschat De Kelner en de Levende van Simon Vestdijk. Oscar Kokke is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Tim van Tongeren uit Oegstgeest presenteert zijn vergeetwoord. Stephanie Struik over haar nieuwe album Dezelfde Zon. René Appel met de TNA van oud-judoka en nu presentator Dennis van der Geest. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Er moet weer een zelfstandige bacheloropleiding Friese taal en cultuur komen met een fulltime hoogleraar Fries. En de landelijke overheid moet dat betalen, want Nederland blijft nu in gebreken bij het beschermen van het Fries als tweede officiële rijkstaal. Die heldere aanbevelingen staan in een advies dat de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen afgelopen donderdag heeft gepresenteerd. De laatste voltijds hoogleraar Friese taal en letterkunde, Goffe Jensma, ging in 2022 met emeritaat. Er werd in eerste instantie opgevolgd door een universitair docent. Peter Schrijver is hoogleraar Keltische talen en cultuur Universiteit Utrecht en een van de auteurs van het advies. Meneer Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even, zijn we in overtreding eigenlijk door het steeds verder uitkleden van de opleiding Fries? Nou, een overtreding is een groot woord, maar we zijn wel in gebreken gesteld. Nederland heeft in 2005 een belangrijk Europees verdrag geratificeerd, het Europees handvest van minderheidstalen. En in dat handvest zijn allerlei voorzieningen getroffen waarop Nederland zich heeft vastgelegd, die betrekking hebben op de bescherming van de Friezen en het Fries, waaronder ook het academisch onderwijs op het gebied van het Fries. En een van de voorwaarden die wij hebben, waarvoor wij hebben getekend als land, is dat er voorzieningen zouden moeten worden geschapen en moeten worden overeind gehouden worden om de studie op academisch niveau, maar dat doen we dus niet, te handhaven. En als je nou vergelijkt wat er tussen het moment van ratificering 2005 en nu veranderd is, dan zie je een dramatische verslechtering van de positie van het Fries aan Nederlandse universiteiten. Ja, en hoe komt dat? We hebben het een beetje laten gebeuren. Ik denk dat het voor een belangrijk deel te maken heeft met het feit dat Nederlandse universiteiten betaald worden op basis van studentenaantallen voor een belangrijk deel. Dat het Fries een studentarme vak is. Met andere woorden, je moet studenten weer verleiden om Fries te gaan studeren. Ja. En daar heeft u vast daar ook over nagedacht. Zeker. Hoe zou dat moeten? Hoe zou je studenten kunnen verleiden? Kom alle naar de universiteit en ga weer Fries studeren. We maken ons er denk ik niet zoveel illusies over dat het een hele grote opleiding zal zijn. Ik denk dat het al mooi is als we 10 eerstejaars zouden trekken met zo'n opleiding, die het als voltijdstudie doen. Maar het belangrijke van met name de kleine studies die we in Nederland aan universiteiten hebben, een belangrijke manier om die overeind te houden, is om ze zeer toegankelijk te maken door interessante onderwerpen aan te bieden op het gebied van letterkunde, taalkunde, literatuur, cultuur, geschiedenis. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je een Friese opleiding aantrekkelijk? Door interessante cursussen aan te bieden die openstaan voor studenten uit andere vakken. Want we zien dat talen best wel interessant gevonden worden. Niet in eerste plaats om als hoofdvak te studeren, maar juist om er een cursus bij te doen naast de hoofdstudie die een student anders heeft. Dat kan geschiedenis zijn, dat kan taalkunde zijn, maar dat kan ook biologie of geneeskunde van het paard zijn. Je ziet vaak dat studenten in de keuzeruimte die ze hebben in hun bacheloropleiding, zoiets als Fries willen gaan kiezen. Ja, maar dan moet het betaald worden. De universiteit zelf kan het niet betalen, dus de overheid zal dat moeten betalen. En denkt u door dit advies dat de overheid geneigd zal zijn om het te gaan betalen? Wat denkt u? Nou, dat is een moeilijke kwestie in tijden waarin we toch de broekriem financieel wat moeten gaan aanhalen. Maar tegelijkertijd heeft de overheid is wel een verplichting aangegaan ten aanzien van de bescherming van het Fries, is in gebreken gebleven. Het Nederlands universitaire bestel, met name de financiering daarvan, is niet echt ingericht op het handhaven van kleine opleidingen die studentarm zijn. Het is heel moeilijk voor universiteiten om die overeind te houden. Ja, we hebben ons er wel op vastgelegd. Hè? Zo is het. Ja, we hebben ons op vastgelegd. Ja, ja. Wat zou u tegen studenten willen zeggen die overwegen, misschien dromen van een studie Fries? Wat zou u tegen ze willen zeggen, zodat dat aanbod ook een beetje beter gaat lopen? Ik zou altijd zeggen, ga studeren wat je interesseert. Want als je gaat studeren waarvan je denkt dat het op de arbeidsmarkt iets oplevert, dan kom je vaak bedrogen uit, omdat die arbeidsmarkt moeilijk te voorspellen is voor een aantal jaren vooruit. Ga vooral studeren wat je interesseert. Dat betekent dus ook dat het een interessante opleiding moet zijn die veelzijdig is. Mm-hmm. En taal en cultuur is van belang. En we zien ook dat er banen zijn in Friesland. Bijvoorbeeld bij de omroep, bijvoorbeeld bij allerlei culturele instanties, bijvoorbeeld bij de provincie. En dat zijn instanties die ons allen gezegd hebben, wij hebben behoefte aan academisch geschoolde Friesisten. Daar zijn banen beschikbaar om met het Fries door te kunnen gaan. En dan heb ik het nog niet over het onderwijs, want daar zijn natuurlijk al helemaal veel banen beschikbaar als docent Fries in Friesland. Nu bent u hoogleraar Keltische talen, maar begrijpt u iets van de vreugde voor het Fries? Ja, natuurlijk begrijp ik iets van de vreugde voor het Fries. Het is een prachtige taal met een prachtige geschiedenis. Ik ben sowieso een talengek. Erg dol op allerlei vreemde talen. En hoe ingewikkelder ze zijn, hoe leuker het is. Dat ingewikkelde en vreemde en exotische, dat heeft het Fries ook. Maar dat wordt te weinig gezien, helaas. Ja. Hoe zou u in een Keltische taal succes willen wensen aan al degenen die de Friezen, die het Fries een goed hart toedragen? In het Keltisch kan ik dat moeilijk doen. Want ik spreek geen van de Keltische talen helaas op het moment. Ik heb ooit Bretons kunnen spreken, maar dat is door gebrek aan oefening een beetje achteruit gegaan. Kunt u het in het Fries? Ik kan het ook niet in het Fries, want dat beheers ik ook niet. Nee. Goed, in ieder geval liefhebbers voor het Grieks en studenten die overwegen om Grieks te gaan studeren. De toekomst ziet er in ieder geval wat rooskleuriger uit. Hartelijk dank, Peter Schrijver. Dank u wel. De taal in de zaterdagkranten. De tijd die u aan de zaterdagkranten besteedt verschilt natuurlijk van die van mij. Bijvoorbeeld, ik ken mensen die de bijlagen eerder lezen dan de voorpagina, maar er zijn er ook die juist daarmee beginnen. Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes en daarna natuurlijk zijn eigen kijk op die kranten. Maar er is maar één, Jeroen van Kankijk. Ja, Frits, ik ga een paar hele kleine prijsjes uitdelen vandaag. Misschien een verrekijkertje. Jeroen van Kamp, verrekijkertje. Een heel klein gouden verrekijkertje. De prijs voor meest intrigerende openingszin gaat deze week naar Gerda Blees. Haar column in de Volkskrant begint zo. Opeens wilde ik april. April en een beetje mei. En ik wist waar ik ze kon krijgen. Intrigerend. Nu heb ik dus ook zin in april, nu ik dat gelezen heb. Ondanks dat het de vreedste maand van het jaar schijnt te zijn. Maar anders dan Blees heb ik geen idee waar ik april kan krijgen. Dus ik wacht maar gewoon af totdat de kalender behaagt mijn verlangen te belonen. Ervaring leert dat je dan lang kunt wachten. De prijs voor wonderlijkste anekdote gaat naar Leon Hansen. Hij is de biograaf van Menno ter Braak. Hij schrijft in de Volkskrant over hoe de cultuur- en literatuurcriticus een eind aan zijn leven maakte toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Hansen schrijft, na afloop van een lezing voor een Rotterdams Rotary-gezelschap stapte onlangs een man op me af. Zijn broer, vertelde de man, had iets bijzonders op zolder staan. Het sterfbed van Menno ter Braak. Ik weet niet wat jij op zolder hebt staan, Frits. Maar het sterfbed van Menno ter Braak staat er vast niet tussen. Nee. Ik heb gelukkig geen zolder, dus er kunnen geen rare dingen staan. De prijs voor leukste anekdote gaat naar Jaap Cohen, schrijver van een biografie waar ik al heel lang naar uitzie, die van Theo van Gogh. Hij wordt geïnterviewd in Trouw dit weekend, in de Volkskrant en in NRC. Daar vertelt hij het volgende. Als Van Gogh op school zit, geeft een leraar Nederlands hem strafwerk. Hij moet de novelle 10 keer overschrijven. Daarop stuurt Theo een briefje naar de schrijver met de vraag, is uw werk bedoeld als strafwerk? Het antwoord komt al heel snel. Beste Theo, nee, mijn werk is niet bedoeld als strafwerk. Met vriendelijke groet, Arie Moelisch. Nou, daar had de betreffende leraar niet van terug, van deze brief. Jaap Cohen koos overigens ook een prachtig motto voor zijn boek, afkomstig van de Zweedse schrijver Hjalmar Söderberg. In zijn roman Dr. Glas schrijft hij, men wil bemind worden, bij gebrek daaraan bewonderd, bij gebrek daaraan gevreesd, bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht. De ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs contact. Nou, prachtig motto voor een biografie over Theo van Gogh, lijkt mij. De prijs voor grootste verlies voor het scherp geschreven stuk gaat naar Floor Rusman voor een column over de taal van Marc Chavan, jarenlang werkzaam bij NRC en tevens haar journalistieke mentor. Hij overleed afgelopen week op 77-jarige leeftijd. Een nota van de Raad voor Cultuur noemde hij een bleke bureaucratenfantasie, geschreven in totalitair padvindersjargon. Een aanval op de Eerste Kamer door toenmalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was parlementaire piraterij beklaarlichte dag. Het ver doorgevoerde liberalisme heeft het cement uit de Nederlandse samenleving gezandstraald, schreef hij. En eind november nog waarschuwde hij in de Correspondent voor regeren met Wilders. Een antidemocratische veelpleger als minister-president of regisseur is geen optie. Wat je kwijt bent aan democratische normen en waarden krijg je niet zomaar weer terug. Het is misschien niet eens zozeer vanwege de inhoud dat je zijn zinnen zo waardeert, maar vanwege de elegantie waarmee hij ze vorm gaf. Een verlies dus voor de journalistiek. Verder leerde ik ook weer een nieuw woord, Frits, deze week. Zoals elke week. Dit keer de term die in sociaal-psychologische kringen bekend staat. Situationisme. Dat wil zoveel zeggen als de omstandigheden maken de mens. Je pas je aan aan de omstandigheden waarin je verkeert. Zo ben ik nu bijvoorbeeld in de uitzending heel anders dan daarna. Weet je alles van, Frits? Driftbuien, huilaanvallen, et cetera, et cetera. Oh, maar in april, ik ga Frits, er niet over uitweiden. Nee, doe dat maar niet. In april, Frits, dan. Zie dan er tegenop, maar ik heb er ook zin in. Dan heb ik het boek van Jaap Cohen over Theo van Gogh eindelijk uitgelezen. En dan heb ik alleen nog maar opvattingen die ik alleen nog maar kwijt kan op X. Dank je wel. Iedere zaterdag op NPO Radio 1. De Taalstaat. Als kind al was ze leesverslaafd en dat is in de loop der jaren niet minder geworden. Meestal leest ze zo'n 5 boeken in de week en als het druk is, en dat is het vaak, komt ze toch nog altijd tot het aantal van 3. Het is niet voor niets dat juist aan haar is gevraagd voorzitter te worden van de jury van de Boekenbon Literatuurprijs 2024. Haar naam is José van Dijk, in 1960 geboren in het Brabantse Bokstol. Literatuurwetenschap heeft ze gestudeerd, Nederlands. En sinds 2017 is ze hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht. 3 jaar geleden, in 2021, kreeg ze de NWO Spinoza-prijs, die wel eens de Nederlandse Nobelprijs wordt genoemd. Welkom, José van Dijk. Dank je wel. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Voordat we over literatuur, misschien nog even over digitaliteit gaan spreken, vraag ik u een keuze te maken uit de kussens die hier voor u liggen. Ja. Daarop staan de gezichten van Ina Boudier-Bakker, Anton de Kom en Robert Long. Stel, u bent moe, op welk kussen zou u dan het liefst even willen rusten? Nou, dan ga ik voor het kussen van Ina Boudier-Bakker. Al was het maar omdat ik als eerstejaarsstudent Nederlands in Utrecht op de Ina Boudier-Bakkerlaan heb gewoond. Aha. Het was een studentencomplex. En dat in de volksmond heette dat IBB. En dus ik heb ooit op haar, weliswaar in naam, maar in haar straat gerust. Maar ook omdat ik toevallig net een van haar romans uit zo'n boekenkastje hebben we dat gehaald. Dat was de roman Finale. Heel intrigerend over een oude vrouw die naar zee gaat om rust te vinden en uiteindelijk weer de zorg oppakt voor haar achterkleinzoon. Ik vond het een heel intrigerend boek. En natuurlijk, ze heeft prachtige ogen. Ik zie het hier weer op het kussen en daar zou ik heel graag mijn hoofd op leggen. Ja, en als u dat Finale heeft gelezen, stroomt er dan een gevoel van geluk door u als u het leest? Nou, geluk is misschien niet het woord. Het is een heel intrigerend boek over een familie. Ze gaat eigenlijk naar zee om daar rust te vinden. Maar er komen allerlei familieleden langs en die vallen haar lastig met allerlei kwaaltjes en dingetjes. En dus ze wordt eigenlijk gedwongen om zich weer met de familie bezig te houden terwijl ze rust aan het zoeken was. Maar ik vind het ontzettend mooi hoe ze als oude vrouw toch opeens weer heel gemotiveerd kan gaan voor het leven, omdat ze voor haar achterkleinzoon gaat zorgen. Ja. En let u dan meer op het verhaal of ook op haar taal? Nou, in dit geval ook veel op haar taal, want ze schrijft hele bijzondere zinnen waarbij ze de volgorde van de woordbrokken eigenlijk, daar gaat ze heel typisch mee om. Ik heb even geen voorbeeld bij me, maar dat vond ik heel typisch aan haar stijl. Nou, de nacht is donker, zij zegt precies, vaak donker is donker de nacht. Is nacht, precies. Ja, zulke soort woord omdraaien. Ja, en wanneer wordt taal literair? Ja, dat is een goede vraag. Voor mij is de literaire kwaliteit, maakt niet uit of het fictie of non-fictie is, maar die moet 3 eigenschappen hebben. En ik wil daar 3 metaforen voor gebruiken. De spiegel, het raam en het doek. Een spiegel moet het zijn omdat je het moet iets oproepen van zelfreflectie. Maar tegelijkertijd moet literatuur je ook een raam voor hebben. Het moet een soort kennis verbreden over de wereld. Je moet uit dat raam kunnen kijken. Een vergezicht. Ja, een vergezicht. Dus die 2 dingen. Mm-hmm. Maar tenslotte ook nog is het een doek, een canvas waarop je je verbeelding kwijt kan. En pas als iets, als een tekst, die 3 dingen tegelijk is, dan is het voor mij literatuur. Dus nou, het moet tegelijkertijd iets oproepen, je moet iets kunnen verbeelden, maar ook het moet meer kennis over de wereld. Ik wil toch het woord gelukkig weer even noemen, maar zo'n gelukkige uitdrukking als u hierover praat. Ja, als ik erover praat. Ja, want hoe belangrijk is lezen voor u? Voor mij is het heel belangrijk. Als ik aan de ene kant is lezen bedoeld, lezen van literatuur heb ik het dan over. Ja. Want ik moet natuurlijk ook heel veel teksten voor mijn werk lezen. En niet iedere tekst is literatuur. Bij literatuur, daar gaat het over ontspanning en inspanning. Dus weer die paradox van tegelijkertijd moet het iets zijn waar je wat van leert, waar je heel blij van wordt. Of nou, niet eens blij. Ik heb laatst een hele indrukwekkende en ook wel nou, moeilijke roman gelezen. The Prophet Song van Paul Lynch. Heeft net de Booker Prize gewonnen in Engeland. Dat was heel bedrukkend. Ging over het ontstaan van een totalitaire staat. Maar zo meeslepend, die taal. Waardoor je helemaal in die wereld kunt gaan. Maar wat maakt die taal dan meeslepend? Wat is dat dan? Nou, is het in de laag, is het toch het verhaal? Ja, het is sowieso het verhaal. Maar in dit geval was het ook de stijl. Want er zaten bijvoorbeeld geen alinea's in dat boek. En één stuk door werd je eigenlijk meegesleurd in de belevingswereld van een vrouw die dat ondergaat. Die het een totalitaire staat... Waardoor het een stroom wordt. Waardoor het een stroom van gedachten, van belevingen, van nou ja, eigenlijk een totaal manier waarop zij in dat leven staat en meegesleurd wordt. Waar je anders niet, daar kun je niet van buitenaf naar kijken. Daar kun je alleen in zitten. Zo'n boek zou u wel tegen willen komen als juryvoorzitter van de Boekenbon Literatuurprijs, zeker. Denk ik. Hè? Ja, ja, je wilt een heleboel boeken tegenkomen die je eigenlijk zelf mooi vindt. Maar... Ja. Ja, en over de boeken die er eventueel nu voor in aanmerking komen, kan u natuurlijk niks zeggen. Nee, maar is er wel een Nederlandstalig boek waarvan u de laatste jaren heel erg blij bent geworden, omdat het zo goed is? Ja, veel boeken waar ik heel blij van word. Ik heb onlangs, pas heel laat, pas 6 jaar nadat het is uitgekomen, van Anjet Daalder. Anjet Daanje heb ik De Herinnerde Soldaat gelezen. Ze heeft natuurlijk 2 jaar geleden de Boekenbon Literatuurprijs voor de Ooievaar gewonnen. Ik vond De Herinnerde Soldaat een schitterend boek. Ook weer omdat het me helemaal meesleurde in die belevingswereld van wat die soldaat had meegemaakt of zich daarvan kon herinneren. Maar ook non-fictie kan heel literair en meeslepend zijn. Zo vond ik het boek van Oek de Jong, Man zonder rijbewijs, vond ik een heel aangenaam, leuk en boek vol met grappen, maar ook ontzettend helder geschreven. Maar ook en ook zijn bewustzijn van het ouder worden. Hè? Zeker, ja, ook daar gaat het weer over. Ja, als met het boek van Ina Bodier-Bakker. Maar ook een boek van bijna 2 delen van 1000 pagina's, Hanni Michaël. Ze heeft, er zijn van haar, dus postuum, zijn er 2 delen van haar dagboek uitgekomen. Het eerste heet De Wereld Waar Ik Buiten Sta. Dat gaat over haar scholierentijd. Ze was toen echt tussen de 16 en de 18 in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Magistraal, de manier waarop je in haar belevingswereld van dat schoolleven eigenlijk verplaatst wordt om dat te beleven. Wanneer komt u tot de conclusie magistraal? Want dat is nogal een woord, hè? Dat is nogal een woord, ja. Overdrijf ik mijn enthousiasme beetje. Het is alleen maar heerlijk om te horen. Ja. Maar u bent straks, want u bent nu al voorzitter van die jury, dan lees je denk ik anders dan dat ontspannend lezen bijvoorbeeld van die dagboeken van Hanni Michaëlis. Wat is de andere manier van lezen? Let u dan extra op? Ik let nog steeds op die 3 dingen. Van wat sleept me mee? Wat kan ik me verbeelden? Wat leer ik van de wereld? De spiegel, het raam en de canvas. Ja. Maar tegelijkertijd lees je dan ook ietsje technischer. Ik denk ook, omdat je veel vergelijkt, denk je ook van, oh, wat is hier mooi aan de stijl? Wat is hier mooi aan het verhaal? Aan de verhaalstructuur? Ja. Ja. Wat is hier mooi aan het aanspreken van hele verschillende lezers? Dat vind ik dan ook een criterium. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren meer gaan lezen. Kijk, ik ben een ervaren lezer. Ik heb mijn hele leven gelezen en ben opgeleid ook in literatuurwetenschap. Maar ik vind het ongelooflijk belangrijk dat ook jongeren enthousiasme krijgen. Ja, want ik wilde aan u vragen, wat hoopt u dat u kan zeggen als u de winnaar bekendmaakt van de Boekenbon Literatuurprijs? Wat hoopt u dat er dan in uw toespraak doorklinkt? Nou, ik hoop dat daarin doorklinkt dat dit boek, het enthousiasme van lezers jong en oud, dik en dun, groot en klein, dat heel veel enthousiasme kan wekken. En dat het mensen ook weer trots maakt op de Nederlandse literatuur. Klinkt een beetje raar, alsof het een soort nationalisme is, maar dat is het absoluut niet. Ik denk dat het wat het aan kwaliteit moet hebben, zo'n boek, is dat het mensen echt kan meeslepen in een plezier in taal, plezier in lezen, plezier in het opgaan in boeken. Ja. En u had het net over jongeren. Hoopt u dan ook in die toespraak dat jongeren zich door uw toespraak voelen aangetrokken. Ja, dat hoop ik zeker. Daarom de Boekenbon Literatuurprijs rondom de uitreiking worden ook allerlei activiteiten, evenementen voor scholieren georganiseerd. Het scholierendebat. Daar gaan schrijvers ook in discussie met leerlingen. En dat is voor leerlingen ongelooflijk belangrijk om zo iemand te ontmoeten. Wat doet een schrijver? En nou, ik hoop ook dat dat scholieren aanzet tot het lezen van hele boeken, want daar bestaat nu echt een soort wantrouwen tegen. Een heel boek lezen hoor ik vaak van studenten. Moeten we echt een heel boek lezen? Dan denk ik van ja, dat is iets wat dat steeds dachten wij vroeger wordt. Toch ook wel eens? Nou, ik heb dat eigenlijk zelden. Ik vond het heerlijk om juist zo'n heel boek weer te beginnen. Ja. Ja. Maar wat ik steeds meer hoor is, ja, een heel boek, dan moet het je wel iedere bladzijde interesseren. Nou, bent u eigenlijk, vertegenwoordigt u een ander kamp? Hè? Dat vind ik zo wonderlijk. U bent voorzitter van de jury van de Boekenbon Literatuurprijs en tegelijkertijd hoort u bij de vijand, hè? Want u bent hoogleraar media, een digitale samenleving. Ja, ik hoop dat het niet zo gepercipieerd wordt. Maar het is natuurlijk zo dat de andere, het gebruik van media, dat verdrinkt als het ware de aandachtspannen. Voor de aandachtspannen van leerlingen verdrinkt mediagebruik, verdrinkt leestijd. Ja. En dat is. Dat is zorgelijk. Dat is zorgelijk, ja zeker. We hebben allerlei onderzoeken naar gedaan. Met name op de middelbare school is dat ernstig. Op de lagere school gaat dat nog wel. Maar eigenlijk leestijd daalt met leeftijd. Dus als ze op de middelbare school komen, dan zie je dat leerlingen steeds minder tijd gaan besteden aan literatuur. Ja, dus we moeten eigenlijk, of men moet, eigenlijk een combinatie tot stand proberen te brengen tussen de digitale wereld, waarin de jongeren natuurlijk naar hartelust mogen rondzwerven, en de wereld van de literatuur. Ja, en hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dat gebeurt ook wel. Enerzijds is het dus dat verdringingseffect. Scholieren bijvoorbeeld veel minder lezen, omdat ze 2,5 uur per dag op sociale media doorbrengen. Aan de andere kant zien we ook een tegengesteld effect, dat leerlingen die op sociale media zitten ook daardoor naar literatuur verwezen worden. Je hebt fenomenen nu als BookTok, als Bookstagram, BookTube, ze zijn allerlei. Dus dat geeft weer hoop. Dat geeft weer. Ja. Nou, geeft hoop in die zin dat je hoopt echt dat leerlingen op welke manier dan ook naar die boeken toegebracht worden. Wat levert het ze op als ze lezen? Concentratie. Ik ben soms bang dat mensen verleren, echt het niet meer kunnen, om concentratie op te brengen voor het lang in één boek, in een wereld te kunnen verdrinken eigenlijk. Want wat je ziet op sociale media is het heel enorm gefragmenteerde, het constant korte zinnen, heel korte aandachtspannen, constant scrollen. En dat is precies niet wat je moet doen als je leest. Dan heb je concentratie nodig. U heeft een stuk geschreven over de Zweedse telefoonbox. Ja, dat is dat was niet, ja, is dat niet de oplossing? Ja. Even die telefoon in een doos stoppen. Even die telefoon. We zien het nu op school. Hè. Vanaf 1 januari moet de telefoon, als het goed is, uit de klas. Het is nog niet wettelijk verboden. Maar wel, elke school mag er een eigen oplossing voor verzinnen. Zo hebben sommigen een heel bord waar iedereen zijn telefoon in moet doen. Een grote zak voor de klas hangen. Andere scholen verbieden überhaupt de telefoon in het schoolgebouw. Hoe dan ook, ik denk dat een belangrijke ontwikkeling is. Ik steun dat van harte. Ja, de techniek gaat door. We hebben ook ChatGPT. GPT. GPT. Kunt u hier garanderen dat een boek dat geschreven is door ChatGPT niet de Boekenbon Literatuurprijs vindt? Ja, dan kun je dat. Ik heb al vaker geleerd om nooit iets te kunnen garanderen. Maar ik denk niet dat dat überhaupt kan. Technisch al niet, want de boeken moeten dit jaar gepubliceerd worden. En met zover zijn ze nog niet. Zover zijn ze nog niet, precies. Nee. Dus wat wel heel veel gebeurt, is dat ChatGPT gebruikt wordt als hulpmiddel. Ja. Want je kunt er natuurlijk allerlei dingen mee opzoeken. Eigenlijk is het een soort hulpstok. Maar ChatGPT wint niet de Boekenbon Literatuurprijs. Nee, die kan niet de Boekenbon. Daar kan u voor instaan. Daar kan ik wel voor instaan. Ja. Ik dank u wel, José van Dijk. Graag gedaan. These songs stroming soms lezen. De zandbank ontwijken. Leren laveren. Tegen de wind. Rivieren verleggen. Door dijken te bouwen. Het water temmen en denken dat je de zee overwint. Maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt? De golven te hoog zijn en ik te klein. Wie zal ons dan vinden als wij zijn verloren? Wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? Ik wil alles maar weten. Ik wil droog door de regen. Voorkomen is beter dan laten genezen. Je moet me geloven. We kunnen echt een eind komen. Ik weet het zeker. Ik heb het al. Maar wat als de storm komt, als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn en wij te klein. Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. Wat als de storm komt, als alles te veel wordt? Wie gaat ons redden? Zijn altijd nog helden, dat troost ook. Stef Bos zingt het met Fleur Rateland, die in 2018 debuteerde met haar album Tides, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Het lied, wat als de storm komt, over het heroïsche werk van de mannen die helden zijn. Stef Bos schreef het nummer, dat is geproduceerd door Jochem Fluitsma en Erik van Tijnen. Gisteren lichtte Stef Bos de tekst toe in de Nieuwsbv. De taalschatten van de taalstaat. De kelner en de levende van Simon Vestdijk. De taalschatten van de taalstaat. Dit jaar viert de kelner en de levende van Simon Vestdijk, de schrijver die in Harlingen is geboren en op 72-jarige leeftijd in Utrecht in 1971 overleed, zijn 75ste verjaardag. Een wonderlijk boek. Een verslaafmakend boek. Omdat je je tijdens het lezen en daarna blijft afvragen wat nu precies de bedoeling is geweest van Vestdijk. Die vertelt over 12 bewoners van een flat uit een grote stad die door de politie worden opgehaald en worden afgezet bij een station. Achter de muren daarvan maken we kennis met een wonderlijke wereld waarin doden en levenden naast elkaar bestaan en waarin treinen rijden. Treinen die zelfs van het ene spoor naar het andere kunnen springen. Een magisch boek. Dag Rob van Essen. Hallo. Zelfschrijver, 60 jaar. Jouw jongste boek, ik kom hier nog op terug, wordt wel vergeleken met dit boek van Vestdijk. Klopt dat? Zijn er overeenkomsten? Ja, er zijn wel overeenkomsten. En ik was ook wel blij met die vergelijking die in de recensie werd gemaakt. Want wat Vestdijk hier doet, die begint met een alledaagse situatie, met alledaagse mensen plaatsen in een steeds absurder wordende wereld. Je gaat helemaal mee als lezer. Dat doe ik ook vaak. Daar hou ik ook heel erg van om te doen in mijn romans en verhalen. Ja, jouw verhaal met de hoofdrol voor Rob Hollander. Daarin lees ik bijvoorbeeld de zin, alles moet verzonnen zijn. En, ja. En dat is in dit geval van Vestdijk natuurlijk ook zo. Alles is verzonnen. Ja, en toch pik je het op. En het meesterschap van Vestdijk zit er hierin, en ook in andere boeken, dat hij je meeneemt naar de wereld en dat je die wereld wil geloven. Doordat je meegeslepen bent door de personages, door zijn stijl. Ja, is het een typisch Vestdijkboek? Had niemand anders dan hij de kelder en de levende kunnen schrijven? Dat denk ik wel. Dat zou natuurlijk een mooi experiment zijn om andere schrijvers de kelder en de levende te laten schrijven in een soort parallel universum. Kijken wat Harry Mulisch ervan had gemaakt bijvoorbeeld. Dat zouden totaal andere boeken geworden zijn. Ja, het wordt meestal beschouwd als een soort atypische Vestdijk. Hij heeft ooit Meester Vissers Hellevaart geschreven. Daar komen ook een hele scènes in een soort hels theater in voor. Maar ik vind het wel een typische Vestdijk, omdat hij hier gewoon doet waar hij goed in is. Gewoon je meeslepen door zijn stijl en door zijn personages. Jij noemde net op, 12 personages worden in een bus gestopt en worden weggebracht. Ja. Ik bedoel, als schrijver weet ik, doe nooit iets met 12 personages in een boek. Want de lezer, en als lezer werkt ook, je kan ze niet meer uit elkaar houden. Maar bij hem wel. Bij hem wel. Ik heb het vaak gelezen, maar vanaf de eerste keer dat ik het las, heb ik nooit terug moeten bladeren van wie is dit nou weer? Wie is dit ook alweer? En hoe krijgt hij dat voor elkaar? Dat heb ik me ook afgevraagd. Hij doet het heel goed hij introduceert ze heel degelijk en langzaam. Maar het is niet saai, omdat hij dat binnen de actie doet. En niet met een inleidend hoofdstuk, maar hij doet het meteen. Als ze opgehaald worden, dan krijg je interactie tussen de mensen. Ze praten met elkaar, ze denken over elkaar. Want de verteller zit in elk hoofd, als het moet. En zo word je meteen... Lees een stukje voorop. Uit dat begin, waarin we kennis maken, niet met alle 12... maar waarin we kennis maken met een aantal van die 12. Ja. Dit is net alsof als ze in de bus moeten stappen. In feite. Het lijkt waarachtig wel op kidnapping, beaamde Meijer, de A van kidnapping niet Oxfordiaans uitsprekend. Wat denkt u ervan, meneer Kwets? Ze zouden zich eerst moeten legitimeren. Het kan best een grap zijn. Misschien zijn het studenten. Precies, zei Meijer met overtuiging. Studenten. Na geruststellend de hand op Aagje's arm te hebben gelegd, kwam Van Schaarbeek naar voren. Ik stel voor om het niet al te hoog op te nemen. We kunnen instappen, we kunnen het ook laten, maar dan staan we hier in de kou en de dominee is niet jong meer. O, dank u meneer, zei dominee van der Wocht, een parate lach op zijn open en dogmatisch en boers ouderlingengezicht. Ik kom er niet op aan. Jawel, jawel, dominee, zei Van Schaarbeek. De schaapjes moeten voor de herder zorgen, zei mevrouw Schokking, die zelf niet kerks was, verzoenend tot de dominee. En tegen Van Schaarbeek, veel vinniger. Dus wilt u instappen of niet? Ik vind dat we te veel praten. Ja. En zo komen we binnen de actie, wat je al zei. Dus daardoor leren we die mensen beter kennen. Ja. Wat valt op aan de dialogen? Het is heel ironisch wat mevrouw Schokking hier zegt. Ik vind dat we te veel praten. Want het hele boek door blijven ze met elkaar praten. Tot hele ingewikkelde theologische discussies aan toe. Die je ook gaat volgen. Omdat ze toch in een hele vreemde situatie zitten. Ja. Die dialogen die zijn ze zijn heel levendig. En ook als ze theoretisch zijn. Kijk, wat Vestdijk goed doet. Hij geeft niet iedereen heel duidelijk een eigen stem. Maar net genoeg zodat je ze uit elkaar kunt houden. Hij ironiseert ze ook. Hij laat je dus zien, die dominee die praat heel gewichtig, maar die is al met Emiraat, die is echt vermoeid. Die loopt ook in zijn ondergoed, want had geen tijd om zich aan te kleden toen hij uit de flat werd gehaald. Dus het is een heel levendig gezelschap, ook als ze met elkaar praten. Ja. En ook als ze voor zichzelf denken, want ze denken er allemaal het hunne van wat gebeurt ze nou? Is het een reclamestunt van de bioscoop waar ze naartoe worden gebracht? Is het iets van de spoorwegen? Want die bioscoop blijkt uit te komen op een gigantisch spoorwegaanpassement. Een reclamestunt wordt heel lang volgehouden door de tandarts van Schaarbeek. Dat is ook goed wat Vestdijk doet. De dominee tandarts, de schoenenhandelaar, hij noemt ze ook allemaal bij hun functie. Dus dat maakt het ook makkelijk om ze uit elkaar te houden. Technisch is het echt goed in elkaar. Rob, je hebt het over dat spoorweg amplacement, wat er waanzinnig raar uitziet. Zou je weer willen voorlezen? Ja. Dat het spoorwegamplacement, waarvan het station de bekroning vormde, na al het voorafgaande een nieuwe en vergelijkenderwijs normale wereld vertegenwoordigde, was maar ten dele juist. Ten slotte waren de mensen, zich verdringend aan de andere kant van de tourniquetten, die zojuist hun draaiarbeid begonnen waren, dezelfde gebleven. Dat wil zeggen, ze waren nog meer zichzelf geworden en reageerden op de verse indrukken met een kinderlijke gretigheid die aan hun gedesoriënteerdheid in tijd en ruimte geen twijfel liet bestaan. Naïeve opmerkingen over het wonderbaarlijke der locomotieven, der stoomwolken, waren niet van de lucht. Sommigen wisten niet eens de passende bewoordingen voor deze technische mirakelen. Vreesden dat de locomotieven zouden verbranden, speurden naar menselijke stuwkracht achter de locomotieven, of naar paarden en een koetsier of een postiljon met een zweep. Ja, gedesoriënteerd in tijd en ruimte. Doden en levenden lopen hier naast elkaar. Ja, er zijn natuurlijk mensen uit een verleden tijd die herkennen, die hebben nog nooit een stoomtrein gezien. Nee, want dat is inderdaad een van de grote verrassingen die ons reisgezelschap overkomt. Dat een heleboel mensen uit de 17e, 18e eeuw en nog eerder ook rondlopen. Dus dat ze echt denken, ja, een reclamestunt van de bioscoop. Dat zal dan misschien toch niet zijn. En iemand zegt dan op een gegeven moment, jongens, waar we zijn, het is het laatste oordeel. Ja. En dan wordt het allemaal wat ernstiger. En dan wordt het serieuzer. Ja. En dan is er een ober, die heet Leenderts. Ja. En er is een vrolijke ober. Wat is het verschil tussen die twee? Leenderts, ze komen op een perron waar een buffet is. Zo'n jaren 50 buffet, stel ik maar even voor. Zoals je vroeger op het Amstelstation ook had. Dus er werken een aantal obers. Je hebt de hoofdober Leenderts. Dat is een stevige, forse, norse man. En dan heb je ook nog die andere ober die naamloos blijft. Het is een wat vriendelijk gedienstige man met een rood hoofd en met hazentanden. Hij ziet eruit als een knaagdier. En het is natuurlijk typisch Vestdijk. Die kan nog wat heel goed het uiterlijk van mensen beschrijven. En let daar meer op lelijkheid dan op schoonheid meestal. Om ze iets typisch te geven. En deze ober die eruit ziet als een knaagdier, die staat voor Christus. Ja. Dat is eigenlijk de Christusfiguur van en Leendert staat eigenlijk voor de Satan. Die staat voor de duivel. Zou je nog een heel klein stukje willen voorlezen uit dit fenomenale boek? Ja. Eindelijk slaagde de tandarts erin zich verstaanbaar te maken. Bezwerend verhief hij zich op de tenen en wandelde op Haak af. Meneer Haak, het wordt tijd dat u inlichtte over de gebeurtenissen hier. Onze jonge vriend Veenstra heeft u zo even voor de tafel zien staan. Welbespraakt als steeds, een jonge Savonarola, Bousset. En veel begrepen heeft u er natuurlijk niet van. De kwestie is dat onze kelner, onze goede en gewaardeerde vriend, de man die ons met zoveel weldaden heeft overladen en ons deze overheerlijke wijn uit zijn eigen... Vertel eerst van de ober, viel mevrouw Schokking in. Ah, juist, hoe is dat ook weer gegaan? Oh ja... Even nadat u weg was, zijn hier akelige tonelen voorgevallen, meneer Haak. We zaten te kaarten, sommigen van ons, toen ineens die ober, die Leenderts, binnenkwam stuiven. Binnendonderen, zeg maar, zei Tjalko, om het ons te verbieden. Nu, dat was tot daaraan toe. We zijn langzamerhand wel gewend geraakt aan dergelijke Amerikaanse onbeschoftheden van die knechten. Maar was onze goede kelner al zo lang gevreesd had gebeurde. Hij kreeg de schuld en Leenderts gaf hem een harde draai om de oren. Is het niet, ober, kelner bedoel ik? Maar hard niet, meneer, glimlachte de kelner. Als hij mijn hart had geslagen, zou ik hier nu niet staan. Leenders lijkt slap, maar als hij het erop aanlegt, gaan al je tanden eraan. Ja. Er wordt gezegd dat Simon Vestdijk heeft gefantaseerd over de dag des oordeels. Beproeving die mensen met elkaar doormaken en doorstaan. Ja, ja. Hij laat de vrolijke kelner zeggen, u hebt wat liefde en verdraagzaamheid voor elkaar geleerd en hebt elkaar bijgestaan en niet te hard over elkaar geoordeeld. Ja. Dat is wat hij wilde zeggen. Hij heeft hele normale mensen heeft hij bij elkaar gebracht. Geen vriendenclubje of zo. Mensen die in dezelfde flat wonen, maar verder heel weinig gemeen hebben. Die heeft hij duidelijk voor de keuze gesteld. Eigenlijk laat hij ze voor de keuze stellen. Gaan ze het bestaan vervloeken of niet? Maar ze komen er toch op een bepaalde manier gelouterd met z'n 12 weer uit. Ja. Dankjewel Rob van Essen dat je wilde praten over de kelner en de levende. Heel graag gedaan. 75 jaar bestaat dat boek, maar het is nog springlevend. En magistraal. Om bij je vorige schrijver het volgende gast... vorige gast aan te sluiten. Ja, magistraal. Magistraal. Magistraal. Dankjewel. Ja. Ik word wakker in je armen. Het voelt als bijna ochtend en jij voelt nog diep in slaap. Het is het einde van de zomer. Je bent lief zo in jouw kamer met de nacht nog in je haar. Ik hou van jou. Waarom hou ik toch zoveel van jou? Alweer mijn fout. Gisteravond was verdrietig. Je zei waarvoor je bang was en we huilden op de pont. Je verwarmt me met je warmte. Bij jou kan ik soms klein zijn en misschien is dat gezond. Jij houdt van mij. Waarom hou je toch zoveel van mij? Het eerste licht schijnt op jouw gezicht langs het gordijn. Je wordt wakker, we zijn samen. Zijn je goed en dat kan iedereen. Zo kwetsbaar. En soms denk ik aan dingen die voorbij zijn. En dan laat ik dat weer los. Soms wil ik pijn en daarin baden. Want destijds kwam dat zomaar, 's ochtends vroeg als met de post. Ik hou je vast. Laten we nog even niet beginnen met de dag. Nog even op ons wacht. Je wordt wakker. We zijn samen. Sta je goed en dat kan iedereen beamen. Wie kent jou? Zo kwetsbaar. Je bent prachtig als ik zie dat iets je echt raakt. Ik meen het. Mijn liefste. En liefde is noodzakelijk. Er staan deze dagen interviews met Vrouwkje in het Belgische Knak in Trouw en de Volkskrant. Ze prijkt op de cover van het magazine, het Parool in NRC, om me aan te geven hoe groot het belang is van de uitgave van het debuutalbum van deze pas 22-jarige zangeres. Dat album heet Noodzakelijk Verdriet en dat is ook wat u hoorde. Onrust in de digitaalstaat. Ja, de KRO en CRV, onze omroep, besloot deze begin deze week met onmiddellijke ingang te stoppen met het plaatsen van berichten op X. Het voormalige Twitter is volgens onze directievoorzitter Peter Kuipers van KRO en CRV dus meer en meer verworden tot een maatschappijontwrichtend platform. De discussie speelde al langer, maar kwam in een stroomversnelling toen afgelopen week Akwasi van Omroep Zwart kandidaat was in de slimste mens. Elke avond was hashtag Akwasi trending op X. En dat stond vol met racistische en negatieve posts. Met dit besluit van KRO en CRV verdwijnen ook de programma's van X. De plek waar wij veel van onze gewaardeerde inwoners van de digitaalstaat treffen. Hoe moet het nu verder met die digitaalstaat? En is er een leven na X? Nou, natuurlijk is dat er. Goedemorgen, Oscar Kokke, schrijver, presentator en interviewer. Jij besloot al eerder om dit sociale medium te verlaten. Wat was voor jou de aanleiding? Wel min of meer hetzelfde. Ja, de ongelooflijk negatieve toon. Maar vooral de. Kijk, een negatieve toon. Je mag zeuren, je mag kritisch zijn over dingen. Maar er zat een agressie en een zoektocht naar vechten zat erin. En daarbij, ja, de hoofdman van die organisatie, die Elon Musk. Ik had gewoon geen zin meer om hem te sponsoren. En dat sponsoren doe je met je aanwezigheid. Ja. Ik betaal er niks voor, maar hij heeft daar profijt van dat ik daar zit. Je vergelijkt het wel met een kroeg, hè, geloof ik. Ja, het is een beetje. Kijk, het voelde alsof ik gewoon mijn favoriete stamkroeg had gevonden. Daar allerlei leuke mensen had leren kennen. En er was dan een kroegbaas die als er af en toe iemand irritant deed. En er mocht best wel iets stevigs gezegd worden. Maar als iemand begon te vechten. Of laat staan dat hij tegen de muur begon te pissen. Of over iemand zijn schoenen kotsen. Dat hij er dan uitgezet werd. Dat was heel lang. En natuurlijk gebeurde er altijd, zoals in een kroeg, iets rommeligs. Maar niet. Er was een beetje moderatie. En in één keer is die kroegbaas vervangen. En komen al die mensen die willen vechten binnen, is de sfeer om zeep, staan ze de hele tijd over mijn schoenen te pissen. En ja, ik heb dan niet zo heel veel zin om daar te blijven. Ik kan wel zeggen van nee, maar door mijn aanwezigheid hier zorg ik voor tegenwicht. Maar ik heb toch liever dat ik weg ben en ze gewoon over elkaar schoenen staan te pissen in plaats van over de mijne. Ja, je schreef deze week op Blue Sky, waar je tegenwoordig te vinden bent. Ik wist niet dat er zoveel kandidaten waren voor de stomste mens. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, daar leken mensen aardig voor te solliciteren, ja. Gewoon nog steeds die negativiteit, al die mensen die daar zitten die blijkbaar willen laten zien hoe boos ze zijn, maar het is zo'n merkwaardig ongerichte woede. Ze proberen iemand te pakken die helemaal niet hen iets heeft aangedaan. Mm-hmm. We zijn ontevreden en boos en zijn uit op een robotje vechten. Nou, ik niet. Ja, je bent naar Blue Sky uitgeweken. Eigenlijk een soort kopie van Twitter. Ja. Opgericht door onder andere de oorspronkelijke bedenker van Twitter. Wat heeft dat voor jou veranderd? Een veel fijnere stamkroeg. Ik ben dus gaan rondneuzen en gaan kijken of je mensen die je ooit in die vorige kroeg tegenkwam, of je die daar ook weer treft. Het is wat kleiner, het is wat gemoedelijker. Er is bij mijn weten nog geen onvertogen woord gevallen. En nog steeds, hè, dan mag er echt wel kritisch, mag je wel op elkaar reageren. Maar het is vriendelijker, het is wat kleiner. Ja, ja. Maar het is wel constructiever. Het bouwt meer samen. Mis je ook niet de bron van nieuws nu je van X af bent? Maar dat is ook zo'n misverstand. Het nieuws dat op Twitter wordt besproken komt uit de kranten. Het is niet dat daar nieuws ontstaat. Dus als ik nieuws wil weten, dan luister ik naar de radio, dan lees ik de kranten. Daar heb je Twitter niet voor nodig. Je hebt Twitter nodig. Het is geen actualiteitenbron. Het is een bron van meningen. En daar kan je, als je om een mening verlegen zit of om ophef, dan kan je daar terecht. Maar je komt daar niet aan je nieuws. Laten we dan toch even kijken naar wat jij op Blue Sky post. Die extreem lage gevoelstemperatuur heeft die misschien te maken met de ijskast van Wilders die te pas en te onpas opengaat. Je hebt de oorzaak van de kou van de afgelopen week gevonden. Het zou me niks verbazen als het daardoor komt. Ja. Ik snap op zich dat men bij vergrijzingsproblematiek denkt aan het opkrikken van het geboortecijfer. Maar zullen we dan misschien ook even plannen maken waardoor die nieuwe generatie dan wel massaal in de zorg wil werken? Anders zitten we straks met een babyboom aan influencers en lifecoaches. Je hebt bedenkingen bij de waarschuwingen die deze week klonken over de vergrijzing in Nederland. Ja, vooral alsof het een oplossing is. Er is een probleem blijkbaar dat er ooit zoveel jaar geleden een geboortegolf was. En dat denken we dan op te gaan lossen met een nieuwe geboortegolf, zodat we over 50 jaar weer met een nieuw probleem zitten. Ik vraag me af of dat nou wijs is. Ja, je voorzag in dit verband ook nog een ander probleem. Er dreigt een tekort aan ministers en staatssecretarissen. Daarom roepen wetenschappers de kabinetsleden op om meer kinderen te maken. Dat zou toch een zegen zijn als dat lukt. Ja. Wat voorkomt buurtpreventie eigenlijk? Een buurt. Heb je inmiddels een antwoord op de vraag? Ik kom er niet uit. Nee. Maar inderdaad, normaal gesproken is het overlastpreventie. En is het preventie van overlast. Maar niet van een buurt. Nee. Je zit op Blue Sky. En wij ook trouwens. De taal staat op Facebook en op Blue Sky. En wellicht komen daar nog nieuwe plekken bij in Welkom. De toekomst. Ja, dankjewel. En fijn dat je er was, Oscar Kokke. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. We zijn heel graag zometeen bij u terug. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. De wortels van het Italiaanse neofascisme. De nieuwe podcast De Spanjestrijders en ik. En de opera die Bach nooit schreef. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is sale bij I Wish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij I Wish. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1, 12 uur. Frits Spits. Met Tom den Bonen en het woord van de week, het taalloket met Roos de Bruin van Onze Taal. Stephanie Struik over haar nieuwe album Dezelfde Zon. En René Appel met de TNA van oud-judoka. Nu presentator Dennis van der Geest. Er zijn veel mensen op de been voor een zoektocht naar een vermiste jongen van 16 jaar. Meer daarover in het NOS-journaal Dorald Megens. Rond Sleerwijk, net ten zuiden van Gorkum, op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland, wordt vandaag massaal gezocht naar Joran Krol. De jongen van 16 wordt al weken vermist. Zijn fiets werd gevonden op de brug over de Merwede. En gisteren vond de politie ook zijn jas in het water. Verslaggever Onno Beukers is in Sleerwijk. Onno, de organisatie van die zoektocht vandaag, die verwacht een paar honderd mensen. Zijn die er inmiddels ook? Ja, ze gingen eigenlijk uit van 300 à 400 mensen. Eigenlijk, als ik nu kijk, staan er misschien nog wel 300 à 400 mensen gewoon in de rij. Vanaf 10 uur is de zoeken hier begonnen. Toen stonden er al meteen rijen, stonden files op de dijk om hier te komen. De schatting nu is sowieso 1500, maar misschien wel loopt het inmiddels al wel richting de 2000 mensen die dus hier in dit gebied aan het zoeken zijn. Dus het zijn er heel veel. Hoe pakken ze het daar aan? Nou ja, ze verdelen eigenlijk het stuk langs de Merwede, langs de bovenmerwede, op in kleine delen. En die groepen mensen die gaan hier in groepen van 5 tot 10 mensen, gaan ze langs die dijken, langs dat water zoeken, om allemaal eigenlijk een eigen stukje te zoeken en zo met z'n allen dus dat hele grote gebied te kunnen doorzoeken. En dat zei ik net al, het begon vanochtend rond 10 uur en daar maakte ik de volgende reportage over. We horen een helikopter in de lucht. Er staat hier een hele rij met mensen. Teun Hakvoort, u bent voorzitter van coördinatieplatform Vermissingen. Er is vandaag een zoektocht naar de vermiste Joran. En wij hopen maar één ding, dat we hem mogen teruggeven aan de familie. Het zoekgebied is vrij groot, hè? Ja, het zoekgebied is minimaal 25 kilometer. Dus dat zijn twee oevers van 25 kilometer. Praat je over 50 kilometer. Dus dat is een vrij groot gebied. Hoe pak je dit aan? Iedereen krijgt een gecodeerd zoekgebied waar minimaal 5 tot 10 mensen daar mogen zoeken. Dat wordt geregistreerd en zij hebben een verbinding met de centrale post. Dus als er iets gevonden wordt, dan wordt er gelijk ook op dat moment overgenomen of we dragen het over aan de politie en de overheidsinstanties die daarin gespecialiseerd zijn. Ja, wat voor spullen gaan er dan mee met zo'n team? Ja, die krijgen allemaal een S'je. Die krijgen een zoekregels en zoekinformatie krijgen ze. Zowel van de vermiste persoon als de materialen die hij bij zich had. Maar ook krijgen ze regels en spelregels wat je moet doen, hoe je moet zoeken en dat je zorgvuldig moet zoeken, maar ook voor je eigen veiligheid moet letten. Heb je nog een bewaarbrief? Inschrijfformulier wordt uitgedeeld. En ook een formulier met zoekregels. Goedemorgen meneer. Waarom bent u vanochtend hier naartoe gekomen? Ja, ik ben zelf ook vader van 4 kinderen, dus ik voel me verantwoordelijk. Ik voel me ook de machteloosheid voel ik ook een beetje aan. En dat is de reden waarom ik meedoe. Ja. Ja, u kunt zich voorstellen hoe dat moet zijn. Ja, absoluut. Ja. Ja. U heeft het formulier net in de handen. Hè? Daar staan alle regels op hoe er gewerkt gaat worden. Er staat een hele rij, hè? Ja, een mooie opkomst, ja. En ik denk dat als Joram dat zou zien, dan dat er zoveel mensen zo betrokken zijn in zijn leven. Dus dat dat ook een boodschap is. Ik heb heel van begin gezegd van als ze gaan zoeken, ga ik mij helpen. Ja, want ik denk als het bij ons in de familie of waar dan ook voorkomt, dan wil je ook dat mensen komen helpen. Maar wat hoopt u nu voor uzelf? Ja, ik hoop natuurlijk dat hij gevonden wordt. Hoopt u hem ook zelf te vinden? Nee, liever niet. Ik ga wel mee zoeken, maar ik hoop niet dat ik hem zelf... Nee, Nee, dat zou ik heel erg vinden. Als wij hiermee een steentje bij kunnen dragen om zo'n knul te kunnen vinden, dat is hetgene waarvoor we hier staan. Heeft u zelf ook kinderen? Ja, twee. Zoon en een dochter. Dus dat beweegt je wel. Dan weet u ook hoe dat kan voelen. Ja, als je, stel dat een van je eigen kinderen verdwijnt of er in één keer niet meer is. De radeloze paniek die hij dan toeslaat, dat wil je niet. Dus dat, daarom zijn wij hier. Succes vandaag. Dank je wel. Dank u. De zoektocht langs de Merwede naar Joran Krol. Een bijdrage was dit van Onno Beukers. In Taiwan worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen. Correspondent Sjoerd Den Daas in Taiwan. Sjoerd, het ging vooral tussen de regeringspartij DPP, die onafhankelijk wil blijven, en een wat meer China-gezinde oppositiepartij. Is er al duidelijk een beeld dat zich aftekent wie van die twee de grootste gaat worden? Is dat al te zeggen? Ik hoor steeds geluid dat weer wegvalt. En ik geloof dat onze verbinding met Sjoerd niet helemaal... Ja, we gaan het korte nieuws eerst doen. En dan proberen opnieuw contact te leggen met Sjoerd. Politie heeft geschoten tijdens een achtervolging in Leeuwarden. De achtervolgde auto raakte uiteindelijk van de weg. De twee inzittenden zijn zwaar gewond geraakt. Die twee zijn mogelijk betrokken bij een inbraak in een dorp vlakbij. Bij die inbraak zou een slachtoffer zijn bedreigd met een wapen. In het noordwesten van Colombia hebben aardverschuivingen aan zeker 18 mensen het leven gekost. En ook raakten tientallen mensen gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat auto's op een weg worden bedolven onder een modderstroom. Twee op de drie vluchten van Brussels Airlines kunnen vandaag niet doorgaan. Piloten van de maatschappij staken. Ze zijn ontevreden over hun arbeidsvoorwaarden. 36 vluchten vanaf Brussel gaan niet door. Het bedrijf verwacht passagiers voor het einde van het weekend omgeboekt te hebben. Het NOS-journaal. Bij de nieuwste aanvallen van Amerika op Houthi-doelen in Jemen is niemand gewond geraakt. Dat zegt een woordvoerder van de Houthis tegen nieuwszender Al Jazeera. Vannacht viel de VS onder meer een radarlocatie aan in Jemen. Die aanvallen werden eigenlijk niet verwacht, zegt correspondent Daisy Moore. Nou, gisteren hoorden we eigenlijk in eerste instantie dat het bij de aanvallen van donderdagnacht zou blijven. Dat de boodschap aan de Houthis nu duidelijk was. Dat is dus blijkbaar niet zo. Dus alles bij elkaar, een tweede nacht aanvallen op Jemen. Lopen hiermee de spanningen natuurlijk zeker verder op in de regio. Met de aanvallen wil Amerika een einde maken aan de aanvallen van Houthis op vrachtschepen in de Rode Zee. Britse minister van Defensie waarschuwt intussen Iran dat het land ervoor moet zorgen dat de Houthi-aanvallen op de Rode Zee stoppen. De Britse krant The Daily Telegraph zegt minister Shapps dat de wereld zijn geduld aan het verliezen is en dat Teheran nu snel de Houthis tot bedaren moet brengen. Gaan we nogmaals proberen met Sjoerd Den Daas, onze correspondent in Taiwan. Want daar worden stemmen geteld na de verkiezingen afgelopen nacht Nederlandse tijd. Het ging vooral tussen de regeringspartij DPP, die onafhankelijk wil blijven, en een wat meer China-gezinde oppositiepartij. Sjoerd, aan jou de vraag. Tekent zich al een beeld af van wie de grootste van die twee gaat worden? Ja, en er wordt hier zelfs al voorzichtig een beetje feest gevierd. We staan bij het hoofdkwartier van de DPP, waar een groot podium, een grote feesttent zijn neergezet, waar nu al vele duizenden mensen aanwezig zijn. En ja, zij hebben al voorzichtig reden om feest te vieren, want Lai Ching, de William Lai, hun kandidaat, staat nu op zo'n 40% van de stemmen. Goyo hier, de man van de Kuomintang, de belangrijkste uitdager, staat op dit moment op 33% met zo'n 10 miljoen stemmen nu geteld. Dus er moeten nog meer geteld gaan worden. Maar vooralsnog dus voorzichtig reden voor een feestje voor de DPP. En als die DPP uiteindelijk de grootste blijkt te zijn, wat heeft dat dan voor gevolgen met de band met China? Nou ja, dat Peking in elk geval niet blij zal zijn om maar een understatement te gebruiken. Men ziet William Lai als een separatist. Heeft al 8 jaar DPP gezien natuurlijk hier in Taiwan. DPP is de regeringspartij. De verwachting is dat Lai het beleid zal voortzetten. Dus die onafhankelijke koers van Taiwan zal voortzetten als een onafhankelijk opererende economie die niet al te veel met China te maken wil hebben. Ja, daar zal een reactie op komen van China. Ik weet niet of we die vanavond al gaan zien, maar anders zeker de komende dagen, weken. 10 miljoen stemmen zijn er inmiddels geteld, zeg je, maar er wordt nog druk geteld. Dus helemaal zeker is die uitslag

zo'n uitdrukking. Maar voor mij was die gloednieuw en maakte ook zoveel duidelijk. De spreker die de uitdrukking bezigde was een deskundige op het gebied van bitcoins. Nu niet een onderwerp waar ik goed ben in ingevoerd. Misschien ook veel te lastig voor iemand die zich vooral met taal bezighoudt. Hoe dan ook, de spreker zei dat de bitcoin nu eindelijk serieus genomen wordt. Het mag als beleggingsfonds op de beurs. Vroeger, zo zei hij, deed men er tijdens een gesprek over de bitcoin de jas niet voor uit. Men deed er de jas niet voor uit. Met andere woorden, men nam niet de tijd erover om erover te praten. Die jas, die klonk als veel gedragen. Die was gloednieuw voor mij. En hij paste precies. Welkom in de taalstaat. Zet me neer, vertel me waar ik ben. Vermijd het open veld, meneer. Ga door het bos en ren. We dachten dat alles rond was. We dachten dat alles kon. We dachten dat alles rond was. Verliefd, verloren. Aan de buschauffeur of aan de koude kant. Is dit de weg naar vooruit, maar weer het beloofde land? We dachten dat alles rond was. We dachten dat alles kon. We dachten dat alles rond was. Verliefd, verloren. Wonderlijk liedje, Toverberg, zo noemt hij zich. Hij brengt een jaar na zijn eerste Nederlandstalige album zijn nieuwe studioalbum De Rusteloze Materie uit. Verschijnt op 22 maart. Toverberg, beter bekend als Lars Kroon, nam dit album op met Henk Koren van Hello Venray. De radeloze hoofdpersoon in de nieuwe single, Verliefd, Verloren, Verdoofd. Ja, die praat met de meubels van zijn kamer en hij vraagt, waar ben ik? Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ton Den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Tim van Tongeren uit Oostgeest presenteert zijn vergeetwoord. Stefanie Struik over haar nieuwe album Dezelfde Zon. René Appel met de TNA van oud-judoka, nu presentator Dennis van der Geest. Het woord van de week. Elke week gooit Ton Den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, zijn sleepnet uit over de bodem van de Nederlandse taal. Daar kun je altijd blijven vissen zonder dat de biodiversiteit in gevaar komt. Sterker nog, hij vindt regelmatig nog onbekende woorden in zijn net die een verrijking vormen voor onze taal. Zo ook vandaag. Dag Ton. Dag Frits, goedemiddag. Wat heb je opgevist? Ja, een woord dat eigenlijk heel gewoon lijkt, namelijk het woord stopsteun. Dat debuteerde deze week in de Volkskrant in een column van huisarts Rinske van der Goor. En die schreef over het stoppen met roken, waar veel mensen in januari mee zijn begonnen. En dan schreef ze op een bepaald moment, voor wie zichzelf of te stoppen in zijn omgeving stopsteun wil verlenen, is mijn advies, blijf positief. Nou, stopsteun blijkt dus een nieuw woord te zijn, terwijl het eigenlijk een woord is waarvan je denkt, van dat zou al lang moeten kunnen bestaan. Ja, we moeten dus de roker bijvoorbeeld, die van het roken af wil, stopsteunen. Ja, precies. Ik vind het een grappig woord. Ja, ja, het is een grappig woord. Het klinkt goed, stopsteun, hè, dat allitereert. Maar in het woord zelf zit ook een soort stop, hè, stopsteun. Na het eerste lid dan heb je al de neiging om heel eventjes te stoppen. Dus vorm en inhoud zijn een beetje één in dit woord. Ja. En zijn er meer woordcombinaties met stoppen? Ik denk aan... heb je niet stoptober of zo? Nou ja, stoptober. Hè. Je zou dus in dit woord, dat komt niet alleen maar in januari van pas, maar ook in oktober, met stoptober. Ja, er zijn heel veel samenstellingen met stop. Hè. Een stopgesprek heb je tegenwoordig ook vaak. Een haltgesprek wordt dat ook genoemd. Dat doet de politie als je iets verkeerd doet. Dit is inderdaad wel een productief eerste lid. Ja. Ja. Ben jij nog ergens mee gestopt aan het begin van dit jaar, Tom? Ik geloof dat ik niet zo heel veel vreselijke dingen doe waarmee ik zou moeten stoppen. Nee. Wat is je definitie tot slot van stopsteun? Ja, stopsteun, dat is al dan niet professionele ondersteuning van personen die gestopt zijn of willen stoppen met een slechte gewoonte, zoals roken, drugs gebruiken of te veel drinken. Dankjewel, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. De meest veelzeggende quote van de week. Herman van Veen is een maestro. Hij is 79 jaar, maar die jaren worden onzichtbaar als je hem ziet optreden of onhoorbaar als je hem hoort praten. De wereld van Herman van Veen is gevrijwaard van valse schijn en hangt vol met waardevolle liedjes en veelkleurige verhalen. Vanavond staat hij voor de 600ste keer in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Niemand stond ooit vaker in dat theater. Gistermorgen vertelde Herman van Veen in het Radio 1-journaal wat dat theater zo bijzonder maakt. Het prachtige van die zaal is dat het heeft een hoefijzervorm. De mensen kunnen elkaar zien. Dus ze kunnen ook zien van elkaar de schik, het plezier of de stilte. Dus het wordt in zekere zin verdubbelen de mensen elkaar in hun reacties. Dat schiet lekker op. Dat is dus dat hoefijzeren, die blikken die gewisseld worden, de herkenning en daardoor de versterking van het effect van wat hij zegt of zingt. Hij gebruikt het fraaie vergeetwoord schik. Schik hebben in Herman van Veen. Dat hebben we al vanaf het moment dat we voor het eerst kennis met hem maakten. En het best komt hij tot zijn recht als hij voor dat veelzeggende hoefijzer staat. Dat brengt hem geluk en ons, zijn publiek ook. De meest niet-zeggende quote van de week. Martijn Beekman heet die fotograaf, winnaar van meerdere prijzen voor zijn politieke werk, waaronder de Zilveren Camera. Afgelopen woensdag was hij te gast in Met het Oog op Morgen op deze zender. Hij zit nu 30 jaar in het vak en hij vertelde in het Oog dat hij aan het terugblikken is op zijn carrière en dat hij foto's die hij in de loop der jaren gemaakt heeft aan het inscannen is. Daarbij zijn ook foto's van een VVD-congres uit 1998. En Martijn Beekman zegt dan het volgende. De stropdassen zijn jaren 90, van die hele lawaaiige stropdassen. En ja, één foto kon ik nog herinneren. Ik kon gewoon een gang inlopen waar VVD'ers de internationale zongen. Ja, er zijn nu drie mogelijkheden. Martijn Beekman maakt een grapje over VVD'ers die de internationale zingen. Maar waarom zou hij die grap maken? Omdat ze ook lawaaiige stropdassen dragen. Het kan, ik sluit het niet uit. De VVD'ers maakten de grap zelf om Beekman te verleiden een foto te maken. Of Martijn Beekman weet niet dat de internationale nou niet een lied is dat bij de VVD hoort. Als dat laatste waar is, is het niet zeggend wat hij zegt. Maar ik bedacht wel toen ik het hoorde, die VVD zou dan zeker niet aan de huidige coalitiebespreking hebben deelgenomen. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Kees Paul heeft een wat knellend gevoel bij het gebruik van het woord landelijk, waar volgens hem nationaal wordt bedoeld, zoals bij landelijke verkiezingen, regelingen of sociale verschijnselen. Landelijk staat in mijn boek nog altijd voor pastoraal, zo schrijft Kees. Een landelijk beeld is iets met bomen, groen en beestjes, een schaapherder op de grote stille heide, of in meer algemene zin natuurgebieden, niet stedelijk gebied. Kan één uur deskundologe, dat is een mooi woord zeg, hierop zijn licht laten schijnen, zo vraagt Kees. En wellicht acceptatie van deze woordverschuiving door mij bewerkstelligen. Ja, we hebben hier onze landelijke of nationale expert voor uitgenodigd, Roos de Bruin van Onze Taal. Dag Roos. Kijk, goedemiddag. Wat een prachtig, hè? De manier waarop die man dat onder woorden brengt, dat is toch wel heel bijzonder. Heeft landelijk oorspronkelijk inderdaad te maken met het platteland en natuurgebieden? Ja, dat is zo. En we gebruiken landelijk ook nog steeds wel in die betekenis. Nog steeds hoor je wel eens iemand spreken van het landelijk schoon. En dan bedoelt zo iemand de mooie omgeving op het platteland. Maar toch kwam landelijk al in de 19e eeuw ook voor in de betekenis nationaal. De taalkundige Matthijs Siegebeek, de ontwerper van onze eerste officiële spelling in 1804... die mopperde al in 1846 over de term landelijke belastingen. En die term kwam hij tegen een wetboek. Hij vond dat het landsbelastingen moest zijn. Want hij vond, net als de vraagsteller van vandaag... Dat landelijk alleen tot het platteland behorend... of pastoraal inderdaad kan betekenen. Ja. Dus er zijn meer mensen die zich ergeren als ze horen spreken van landelijke verkiezingen. Nou, misschien niet zo heel veel mensen meer. Maar ze zijn er in ieder geval wel geweest. Want ik zag dat in 1948 in ons tijdschrift Onze Taal... een lezer hierover klaagde, over dit gebruik van landelijk. Maar daarna zie ik die ergernis eigenlijk niet meer voorbij komen. Wat wel grappig is, is dat later in de jaren 30 het Duits de schuld krijgt. Dus men ging het landelijk in de betekenis nationaal een germanisme noemen. Dat is niet terecht. Oh. Nee, dat was niet terecht, want het Duitse Ländlich, dat betekent juist ook tot het platteland behorend. Dus het Duits werd echt beschuldigd terwijl dat onterecht was. Ja. Het is hoogstwaarschijnlijk gewoon zo gegaan. Hè, land heeft onder meer de betekenissen een stuk grond op het platteland en staat, natie. Mm-hmm. Nou ja, dan is het natuurlijk helemaal niet zo gek dat ook landelijk twee betekenissen kreeg. En daarom kunnen we dus spreken van een landelijke omgeving en van landelijke verkiezingen. Ja, dus de vraagsteller moet zijn woordverschuiving, zoals hij dat zelf noemt, accepteren. Ja, er zit niets anders op voor hem, vrees ik. He, want ook alle woordenboeken zeggen landelijk en nationaal zijn synoniemen. Maar het is wel zo, als hij in België woont, ik weet niet of dat zo is, dan zal hij minder last hebben van zijn ergernis. Want in België worden landelijk en nationaal wel uit elkaar gehouden. Uh-huh. Dus een Vlaming zal spreken van een landelijk uitzicht en van een nationale staking. Uh-huh. En niet van een landelijke staking. Uh-huh. En Roos, zijn er nou meer voorbeelden van woorden waarvan die betekenis als het ware verschoven is in de loop der jaren? Ja, talloze voorbeelden van. Gewoon woord als zeil. Een zeil, dat was iets wat op een schip zat om de wind op te vangen. Dat is al rond het jaar 900 zo opgetekend. Maar later werd het een doek in het algemeen. Dus je kon iets afdekken met een zeil. Weer later was het iets wat op de vloer in je huis kon worden gelegd. En ja, mensen worden daar soms helemaal niet vrolijk van. Hè? Dan zeggen ze, ja, een zeil, dat is iets wat op een schip hoort. Wil niet dat het in die nieuwe betekenissen wordt gebruikt. We moeten accepteren dat de taal altijd in beweging is. Mag ik je hartelijk danken. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Talmen, dralen, treuzelen, ze lijken hetzelfde te betekenen. Toch hebben de woorden allemaal een net iets andere gevoelstemperatuur. Als er eentje wegvalt, dan verarmt de taal. Gelukkig is onze wekelijkse taalvoedselbank, waar luisteraars die een vergeetwoord bij ons hebben opgegeven gratis bijvoeding geven. Vandaag is dat de 71-jarige Tim van Tongeren, wethouder te Oegstgeest. Dag meneer van Tongeren. Goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is tuffen. Aha. En dan in de betekenis van het rustig rondrijden in een wat oudere auto. Oh, ik ken het als spugen. Ja, dat klopt. Ze heeft beide betekenissen. Ja. Dus het sluit wat dat betreft aan op datgene wat net aan de orde is gesteld. Maar ik gebruik het vooral in de zin van rustig rondrijden. Ja, dus u maakt weinig snelheidsovertredingen? Dat is een gewetensvraag, maar nou ja, als u tuft. Als ik met ons oude autootje rijd, dan geen snelheidsovertreding. Nee. En gebruikt u het nog vaak, het woord tuffen? Ik gebruik het nog regelmatig. En mensen vinden dat ook heel leuk om te horen. En herkennen het ook nog steeds. Ja. Dus u wordt begrepen als u laat vallen? Ja, ik word zeker begrepen, ja. Ja, want dat is natuurlijk, als u houder bent van het adoptiebewijs, in dit geval voor het woord tuffen, is dat ook de bedoeling dat u het woord weer verspreidt en als het ware een nieuwe adem geeft, hè? Dat klopt, ja. En zelfs jongeren, ja, niet dat het bij hun meteen op het netvlies staat, maar ze begrijpen precies wat ik bedoel. Ja, en wanneer is de eerste volgende raadsvergadering in Oostgeest? We hebben afgelopen week twee commissievergaderingen gehad. En eind van de maand hebben we weer een besluitvormende raad. Ja, ja, en dan laat u het weer even vallen natuurlijk. En hè? Dan, als ik daar de gelegenheid voor heb, zal ik het zeker doen. Dank u wel, meneer Van Tongen uit Oostgeest. Hartelijk dank dat u het vergeetwoord met ons deelde. Wilt u ook een vergeetwoord opgeven? Dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord. Nelleke Noordervliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoord worden beoordeeld het dan op geschiktheid. Op de hoek in de kroeg zit een man alleen en hij wacht tot iemand roept. De hoogste tijd. Dan staat hij weer op straat. Slentert naar een plek waar hij schuilt voor de regen en de kou. Een man die niemand ziet, niemand kent. Maar hij is daaraan gewend, want hij weet. Wat het leven is. Toch had hij een gezin, zelfs een eigen huis, maar dat ruilde hij voor een leven op straat. Als de kroeg open gaat, zit hij op zijn stoel in de hoek. Maar met niemand die tegen hem praat. Een man die niemand ziet, niemand kent. Maar hij is daar aan gewend. Ja, hij weet wat het leven is. In 1989 bracht André Hazes een bijzondere plaat uit, een bluesplaat met als titel Dit is wat ik wil. Ik heb hem dat nog zien presenteren in Paradiso in Amsterdam. Dat werd een onvergetelijke avond waarbij André Hazes niet alleen liet horen, maar vooral ook liet voelen wat hij wilde. Het liedje van Benny King, Stand By Me, vertaalde hij zelf en het werd Op de hoek van de straat. De Taalstaat. Frits Spits. Stephanie Struik, geboren in het Limburgse Rochel en nu woonachtig in Arnhem. Ooit op 18-jarige leeftijd in het Engels begonnen als Stevie Ann, is nu 37 jaar. Ik noem die leeftijd omdat het lijkt alsof hij onderhuids een grote invloed heeft op de aard van haar teksten, de verhalen die ze ons wil vertellen. Een jonge vrouw die zingt over liefdes die stuk liepen, die haar gelukkig maakten en ook over de zoektocht naar de ware. Dat doet ze ingetogen, hoewel het verlangen hoorbaar is in iedere noot die ze zingt. Het album dat als titel dezelfde zon heeft gekregen, is, zoals dat in vakkringen heet, in één take opgenomen. Dat wil zeggen dat er niet gefrummeld is aan sporen, dat haar stem harmonieert met de muzikanten die haar begeleiden, trouwe makkers als Daniel Lohuus, die het album ook produceerde, Reijer Zwart en Bernard Gepke. Met de laatste twee toert ze nu ook door het land. Dag Stefanie. Goedemiddag. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, je liedjes zijn heel persoonlijk. Het lijkt wel een dagboek. Was dat ook een beetje je bedoeling? Ja, dat is denk ik ook een beetje hoe ik ben begonnen. Toen ik zeg maar mijn eerste liedjes schreef, dat dan was het idee van liedjes schrijven was kwijt kunnen waar ik mee zat. En dat is altijd zo geweest. Maar bij deze plaat voel ik dat misschien nog wel weer nog sterker of zo. Ik denk dat ik in een tijd zat dat ik het heel druk had en de liedjes die bleven gelukkig komen. En toen had ik ook heel weinig tijd om er echt over na te denken. En ja, er staan ook liedjes op waarvan ik dacht van ja, dit is te dagboekachtig. Dit ga ik niet uitbrengen. Dus die had ik dan in een stapeltje gelegd van nou, misschien niet. Maar dan zeiden mensen om me heen van ja, maar waarom zou je dat niet doen? Ja, bijvoorbeeld Daniel zei van nou, dat is toch een mooi liedje. Ja. Waarom zou je het niet opnemen? Ja. En toen dacht ik, nou oké, dan wel. En ik vind het eigenlijk ook wel mooi. En ja, liedjes. Dus dat ik er een beetje een dagboek in hoor, is niet gek. Ik hoor bijvoorbeeld dit. Ik weet het wel, ga ik weer. Liefde als een droom. Ik weet het wel, maar elke keer ga ik toch weer om. Want ik weet ook dat jij bestaat. Maar waar ben je nou? Ik geloof in sprookjes en in jou. Daar ga ik weer. Wat bedoel je precies? Daar ga ik weer. Ik ga het avontuur weer aan. En ik weet dat het mis kan lopen. En ik gooi mijn hart weer open. En want dat is wel, ja, dat, ik ben er ook wel trots op dat ik dat kan. Sommige mensen die, ik heb het ook al een tijdje niet gekund. Maar als ik het eenmaal voel, dan ga ik er helemaal voor. Je gelooft in sprookjes, zing je. Ja. Ja. Ik ken mezelf best wel goed. Kun je vertellen wat je van jezelf weet? Dan? Ik denk wel, als ik mezelf nu vergelijk met een jaar of 10, zelfs 5 geleden. Ik heb veel meer rust gekregen. Ik weet wel veel meer waar ik behoefte aan heb. Op eigenlijk alle vlakken wel. Muzikaal, maar ook persoonlijk. En het fijne aan ouder worden klinkt dan misschien zo suf. Maar vind ik dat je op een gegeven moment die dingen die je dan bijvoorbeeld in je 20 jaar echt wilt bereiken, dat het allemaal niet meer zo nodig hoeft. Dan denk ik, wat heerlijk. Je bent enigszins tot rust gekomen. Ik was een hele onrustige twintiger. Ik moest heel veel reizen naar Amerika, allemaal dromen najagen. En dat heb ik eigenlijk ook helemaal geen spijt van. Maar ik ben blij dat ik dat nu niet meer hoef. In dat lied zing je ook, in het echt heb ik je nog niet ontmoet. Ja, dat gaat over dat je denkt, er komt nog iemand misschien. Ja. Ja. Had ook wel de titel van je album kunnen worden, maar het werd dezelfde zon. Het is nog net geen september, maar ik weet nog goed in die tent. Toen op Schiermonnikoog, het was het eind van de lente. En ook het begin van een reis die vanzelf ging. Mooi met de trein naar Gent en Parijs. En overal zag ik dezelfde zon. Op een Zwitsers meer of op mijn balkon wist ik weer dat ik bestond. Ja, een beetje de titelsong, dezelfde zon, komt hierin voor. Ja. Het klinkt als een lied over geluk. Ja, echt dat gevoel van de zomer vast willen houden. Daar wilde ik zo graag een keer een liedje over schrijven. Je hebt van die einde van de zomer liedjes, hè, in het Engels. En die zullen er in het Nederlands ook vast zijn. Maar deze heb ik ook samengeschreven met Daniel. En toen kwam hij met Bijna September. En toen dacht ik, ja, dat is het. Al die dingen waar je aan vast wil houden. Die lange avonden en ja. Ja, daar kunnen we nu in deze tijd wel naar verlangen. Echt, hè? Een reis die je maakte naar Gent, naar Zwitserland. Overal zag je diezelfde zon. En je wist weer dat je bestond, zing je. Mm-hmm. Zijn er dan momenten dat je daaraan twijfelt? Dat je bestaat? Ja, soms kun je heel vluchtig leven of druk zijn. En dan denk je, wat is dit allemaal? Ik moest hier onderweg naartoe ook denken aan van, goh, weet je wel, welke muziek heeft mij nou nog ook geraakt qua andere bands en zo. Ik hoorde laatst een liedje van The Gift met een zin, leven, ben jij soms een droom van mij? En toen dacht ik, oh ja, dat begrijp ik helemaal. Van wat is dit toch allemaal? Maar we zijn hier echt. En dus bestaat. Ik besta. En daar heb ik soms heel erg behoefte aan. Ook om hele aardse dingen te doen. Want soms is liedjes schrijven ook zo, blijft zo in de lucht hangen of zo. Tobias, dit is veel te snel voorbij. Toch wel eens met mij. Welke woorden zijn er waar en echt? Ik raak gewoon verstrikt in wat je zegt. Oh. Wie was Tobias? Tobias heet het natuurlijk eigenlijk anders. Ja. Maar dit is wel zo'n scène uit een... Dit klinkt als liefdesverdriet. Ja, het is eigenlijk al klaar. Maar ik probeer nog vast te houden aan van... ja, maar waarom zeg je dat nou precies? Want ik voel dit. En waarom voel jij dat dan niet? En het is eigenlijk al liefdesverdriet, terwijl het nog niet uit is. Nee. Ja. Welke woorden zijn waar en echt? Raak verstrikt in wat je zegt. Ja, dat je probeert soms iets te horen wat er misschien wel helemaal niet is. Nee. Ook. Ja. Als Tobias vandaag voor je neus zou staan... en hij heeft dit lied gehoord... Wat hoop je dan dat er gebeurt? Oh nee, ik denk dat Tobias gewoon lekker zijn leven moet leven en ik leef mijn leven. En we hebben trouwens nog wel eens contact gehad en dat was heel prettig en fijn. Ja, en het is voorbij. We gunnen elkaar het beste, zullen we maar zeggen. Niemand kan je vertellen of het uitmaakt wat je doet. Waarom zou je wachten op ooit? Ik ben er klaar voor, altijd en nooit. Ja, dat is iets wat ik vaker dacht als ik dan wel eens bijvoorbeeld op de radio moest spelen. En dan sta je daar te wachten. En dan is er dus iemand hier van jullie redactie die dan zegt... en, ben je er klaar voor? En dan denk ik, altijd en nooit. Dus daar gaan we. En dat vond ik wel een grappig iets van... ja, dat je kunt er nooit helemaal klaar voor zijn. Nee, je moet maar gewoon het klinkt ook een stap groot, zetten. Het klinkt ook een groot verlangen in door. Dat je door wil ook. Ja, ja zeker. Ja, ja. Dat je niet vast wil blijven zitten in een film die je al kent, zeg maar. Ja. Ja. Stephanie, je ging naar Zwitserland. Maar in Zwitserland zag ik het precies zoals het was. Niet van jou en niet van mijn kant. Maar hoe het was bedacht en door wie precies, dat maakt niet uit. Dat gaat ook niemand aan. In Zwitserland kwam je tot jezelf. Ja, dit is de opkrabbelsong, hè? Dus de opkrabbelsong. Je was verdrietig en je gaat naar Zwitserland. Zwitserland helpt. Helpt altijd. Uit de ervaring helpt Zwitserland mij ook altijd. Ja. Is dat toch? Ik vroeg mij af, toen ik naar je liedjes luisterde... dacht ik heel even, Stephanie... misschien moet de ware gewoon helemaal niet komen. Oh, wauw. Omdat dat verlangen naar die liefde... kan ik blijven schrijven? Ja, want dat is toch de brandstof? Nou ja, ik kan ook over Happy Times. Dat lijkt me nou echt fantastisch. Ik heb ook al een heel romantisch liedje geschreven over dat het allemaal goed ging. Dat lijkt me heerlijk om een soort Paul McCartney te zijn die Holly Jolly liedjes. Maar zijn de liedjes niet je grote liefde? Ja, ook. Ja, dat denk ik. Of zijn ze dat? Nou, nu mijn grote bezigheid en liefde. Ja, dat ik onderweg kan zijn met mijn gitaar en overal kan spelen. Ja, dat geeft mij natuurlijk ontzettend veel vervulling en blijheid. Ja. Het liedje dat ik zo meteen laat horen helemaal heet Straks. Daarin komt de zin voor straks is alles weer oké. Is er weer een cirkel rond, een lach op mijn gezicht en zon. Ik hoop dat dat allemaal voor je uit gaat komen, Stephanie. Dank je wel, en dank je wel dat je hier was. Heel graag gedaan, dank jullie wel. Straks is alles weer als toen, toen alles net begon en niet veel beter werd en kon. Straks staat alles weer in bloei en met de blauwe lucht komt de mooiste tijd terug. De wind huilt met me mee elke nacht. Maar ik weet, het wordt weer mooi en zacht. Het komt vanzelf als ik nog even wacht. Straks is alles weer oké. Weer een cirkel rond. Gezicht en zon. Straks kom jij weer naar me toe. Vergeten we de pijn en weten we weer wie we zijn. Ik nog even wacht. Straks. Oeh, straks. Vanmiddag treedt Stephanie op in Concerto in Amsterdam en morgenavond in Walhalla in Rotterdam. Dit was Straks van haar nieuwe album, dus Dezelfde Zon. De hoop op een betere tijd dat het allemaal goed gaat komen. DNA van een BN'er. René Appel. Vanavond gaat op NPO 1 Born Winners van start, wat ook net zo goed Geboren Winnaars had kunnen heten. In dat nieuwe programma verschijnen bekende oud-topsporters opnieuw aan de start, maar dit keer samen met hun zoon of hun dochter. Een van de kandidaten is oud-judoka Dennis van der Geest, die meedoet met zijn zoon Björn. Aanleiding voor taalwetenschapper en schrijver René Appel om zijn TNA vast te stellen. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Op dit moment heeft JP de erfenis dus nog steeds niet afgehandeld. En dit tot grote frustratie van Sam. Hij kwakkelt met zijn gezondheid. Hij kan niet meer fulltime werken. En dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor zijn financiële positie. Terwijl hij de eindjes aan elkaar probeert te knopen, leeft zijn broer als god in Spanje. Van hun erfenis. Ja, dat is uit zijn programma Waar is mijn erfenis? Half december uitgezonden bij SBS6. Wat valt je op, René? Hij is een levendige prater. Bijvoorbeeld, terwijl hij de eindjes aan elkaar probeert te knopen, leeft zijn broer. En dan een korte, betekenisvolle pauze. En dat is heel belangrijk. Als god in Spanje. Van hun erfenis. En dat van god in Spanje is natuurlijk een variant op van god in Frankrijk. Dus hij gebruikt ook die uitdrukking op een heel handige manier. Het gaat allemaal lekker soepel. Maar zonder ons uit het veld te laten slaan, gaan we door met puzzelen om uiteindelijk met een voorstel te komen dat ze niet kunnen weerstaan. Maar ja, we zijn al twee waskoppen. Nou, dat is me helemaal niet opgevallen. Nee, hè? Nee. Ja, opnieuw uit Waar is mijn erfenis? Een aflevering van eind november. Hij houdt wel van een understatement, hè? Ja, dat doet hij. En dat doet hij ook natuurlijk omdat het vaak hele heftige gebeurtenissen zijn. En mensen die ruzies maken over een erfenis. En dan probeert hij juist met zijn understatement de zaak een beetje te dempen. Ja. En het is ook wat ironisch natuurlijk. Zegt hij, het gaat allemaal lekker soepel, zegt hij. Hè? Terwijl die mensen elkaar enorm in de haren zitten. En we zijn alle twee dwarskoppen, zegt die man. Ja, ik merk, en dan zegt hij, nou, dat is me helemaal niet opgevallen. Ja, ik merk dat wij allebei het woord understatement gebruiken. Is daar eigenlijk een Nederlandse vertaling voor die geschikt is? Nee, ik zou het niet zo kunnen zeggen. Is misschien een oproep aan onze luisteraars? Ja, de taal bedenk een goede vertaling voor understatement. Understatement. Ja. Het is wel ook ironisch altijd, hè? Ja. Zo'n understatement. Maar ironie is niet een goede vertaling van understatement. Nee. Ja. Familieleden hebben gewoon ruzie met elkaar. Dus het is gewoon een heel groot probleem waarbij een hele hoop mensen er gewoon echt niet meer uitkomen. Deze jongen, die is gewoon goed genoeg maar kan dus gewoon zijn sport niet bedrijven. Ja. Omdat hij gewoon voor de kwartfinale te horen krijgt via een telefoontje dat ze bij familie bij hem thuis zitten. Ja, twee fragmenten uit Tijd voor Max. Eentje van oktober vorig jaar en eentje van september 2019. Welk woord? Nou, je mag raden, Frits. Nee, doe ik niet. Nee, gewoon natuurlijk. Gewoon. Ja, gewoon. Gewoon, dat is zo'n strooiwoord geworden, zoals ik noem dat maar. Door de hele taal heen gestrooid wordt. En dat doet Dennis van der Geest ook. Hè. Het is gewoon een heel groot probleem waarbij een hele hoop mensen er gewoon niet meer uitkomt. Ja, gewoon. Het kan allemaal weggelaten worden. Gewoon heeft hier geen enkele betekenis. Het is een betekenisloze opvulling van de taal. Maar je hoort het heel erg veel. Heel erg veel. Je hoort het gewoon heel erg veel, Frits. Ja. Ik stop het. Het wordt erger en erger. Ja, dat... ja. Godverdomme, man. Ja. Kut. Gast. Kom eens even hier. Echt. Ik zie traantjes in je ogen staan. Oh. Ja. Uit Waar is mijn erfenis, uitgezonden begin november vorig jaar. Hij troost hier een man die met een enorme schuld dreigt te blijven zitten. Hij leeft heel erg mee, hè, met de mensen. Ja, dat doet hij echt. En troostend en sentimenteel is hij, daar waar het op dat moment ook nodig is. Hè. Hij toont zijn medeleven. Want de man heeft net te horen gekregen dat hij met een enorme schuld blijft zitten. En dan denk ik aan die vloek met man erachter. Godverdomme, man. Probeert je moed in te spreken, in feite. En in dat tweede stukje spreekt hij diezelfde man ook amicaal toe. Gast, kom eens even hier. Dat woord gast is trouwens ook interessant, hè? Vroeger kennen we gasten. Mensen die jij als gasten binnenkrijgt. Maar gast, of dat zijn rare gasten. Maar gast in het enkelvoud voor man, dat is eigenlijk betrekkelijk recent. Ja, dat is een woord van nu. Ja. Ja, gast. Ja. En zoals de rechter goed aanvoelde, blijken de sieraden er inderdaad nog te zijn. Want na het onheilspellende tussenvonnis worden ze spoorslags terugbezorgd bij de notaris. Dat is ook uit Waar is mijn erfenis van begin november vorig jaar. Ik heb geen idee wat je... Nou ja, af en toe gebruikt u van die versterkende woorden die je taalgebruik een beetje opfleuren, levendiger maken. He, zoals het onheilspellende tussenvonnis. En dat onheilspellende maakt het natuurlijk ook iets dramatischer. En ze worden spoorslags terugbezorgd bij de notaris. Ja. Ook mooi. Ja. Ik ben gewoon echt genaaid in die finale. Dus dat is gewoon heel erg zuur. Het probleem is bijvoorbeeld ook dat voordat ik die finale inging... Nou, dan sta je daar al. Ik voel het 10.000 van die jappies, de Romeinen zo. Dat er ook momenten door me heen zijn geflitst... waarbij ik dacht van nou, ik ga mezelf niet voor lul laten zetten of zo, weet je wel. Ja, dat was een stukje uit de documentaire Familie van de Geest. Een sterke band uit 2004, want het is een judoka-familie. Hè? Ja. Iets ouder fragment, hoor je ook een verschil? Want we hoorden van Waar is mijn erfenis, de Dennis van de Geest zoals hij nu klinkt. Maar dit is in 2004, hoor je een verschil? Ja, er is een verschil in die zin dat hij hier heel veel non-standaard spreektaal laat horen. Ook in de woorden, hè? De keuze van de woorden. Ik ga hem niet voor lul laten zetten of zo. Maar ook in woorden als, dan sta je daaro in plaats van daar zo. 10.000 van die jappies eromheen. Die 10.000 Japanners eromheen. Maar dat is niet zo omdat hij, pakweg 20 jaar geleden, meer non-standaard sprak. Maar omdat dit, zegt hij, in de emotie. En in de emotie gaan mensen vaak terug tot non-standaard taal. Als ze geëmotioneerd zijn. Dat is in het dialectonderzoek staat dat bekend als de danger of death vraag. De danger of death vraag? Danger of death. Gevaar voor de dood. Ja. Namelijk als... men dialectonderzoek deed, dan vroeg men wel aan respondenten... bent u ooit in doodsgevaar geweest? Oh ja, ik heb een keer meegemaakt. En dan laten die mensen zich meevoeren door hun emotie. En dan gaan ze juist die dialectvormen gebruiken. En dan spreken ze in dialect? Meer die dialectvormen meer gebruiken. En hoor je ook... Zie je bij hem, hoor je bij hem dus hier ook. Ja, en hoor je ook een klankverschil tussen de Dennis van de Geest toen en nu? Niet erg, nee. Het wordt nu wel heel erg hoog